الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم دا آیات دا ما قبل سرا مناسبت اغد آده چه بنا پیو تفسیر بانده دا آیات هم دا ما قبل لپارا تفسیر ده دا آگی سرا لگی دلی او مخ کی خبران اغد شیطان ذکر شوان نداغی پا مقابلہ کی اللہ جل جلالہ دا خبرہ کرے نداد شیطان دا خبر جواب دے شیطان مخ کی نسوی لیو آغا دا خبرہ کرے وچے خدای تازہ بیلار اکلم دا جنت دلار ندے اخکلم دا جنت ندے لر اکلم نظماری قسمی استا پسپت دا اغوا باندے چه دا خلق تا با گناونا خیستا کوما او خلق با گمرا کوما مگر نه بندگان استا چه کم پا دی بندگانو که خالص کلشوی بندگان دی منتخب بندگان دی خالص کلشوی دی آغا زمان دا گمراه نبچ دی آغا زمان دا وسوسو نبچ دی نو اللہو پرمائن قالا اللہو وی جواب کی هازا دا خبر کما پا نیکو عمال سرا خاص کول او د نیکو اعمال او توفیق ورکول کم چې زما کم بندگان دي او نیک اعمال په اخلاص سره زما د پاره کوي نو هاذا دا کار چې ده صراط مستقیم علی دا نه غلار د ما طرف تر غلی خبرم ځان ترلا نیک اعمال په اخلاص سره د الله د پاره کول چې شیطانی چال نه سړی بچي په دې لار د نیکو اعمالو او د اخلاص په لار باندې روان شي الله محفوظ کی نو الله ودا لار چې د صراط مستقیم دانه الاردا علیا یعنی الیا ما ترپتا دانه غلاردا چې وسړی دو پنه کو اعمال باندې سره د اخلاص روان چلیږي نو د به ما تر رسول الله نو یو معنا اخر اذه معنا د علیا دلالته بعض مفسرین دا معنا کړی هذا پنه کو اعمال باندې د اخلاص سره چې چلے دل دا کار چې الله وي دا صراط مستقیم دا نه غلار دا علی دلالته د دې دلالت کول پما باندې دا خودل نیک اعمال او اخلاص د دې خودل او د دې دلالت کول دا یو نیغه طریقه دا نه غلار دا د دې دلالت کول هغه پما باندې نه دنه کو اعمالو او د اخلاص دلالت الله د پیغمبرانو په ذریعہ باندې کړی دی د قران په ذریعہ باندې کړی دی الله وی دا کار په ما باندې چې په دې سره تا نه بچکیږي دا کار په ما باندې دی مخلوق ته وځ په دې باندې دلالت کوم او دا نه غلار د نه کو اعمال سره د اخلاص دا به دې ته سم د دې دلالت هغه په ما باندې او یو ځای معنا تفسیر خازن کې د کسای په حواله باندې یو عالم دی یو تفسیر دام ذکر کړی چې دا تهدید دی زورن خبرم ځای دا لګنه یو سړی روانه کې روانه کل بل وته وی لار دی په مال زیب په کما د زورن الفاظ وی لار دی په چاړه الله پر مال هاذا صراط علی مستقیم خبرم ځای دا لګنه الله وی دانی غلا رغا پا ما باندی را گئی کتا گمرا کول کے او کتا عرض کے نتا بچ کے دے نشی لار چی دن اغا پا ما باندی دا را تک پا ما باندی دے جتولو واپسی اللہ کلا دا ات طرف تا اغا بچ کے دل نشت خدا مانا ذرا کم دو او درم تفسیر دا دی آیات بل شوی دے درم مطلب ام بیان شوی اغه مطلب دا دی چې دا آیات د ما بعد سره لګیدل دي ما بعد آیات د دې بیان دي الله فرمایل هاذا دا چې دا صراط علی مستقیم دا یو لار نه غده په ما باندې کوم لار نه غده په ما باندې ان عبادی دا د هغه بیان دی دا په ما باندې یو لار دا یو قانون دی او هغه څه شی دی هغه لار صدا ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الله زما بندگان چی دی لیس لک نشتر استاد پارا علیهم پدی باندې سلطانن ستاکت طاقت پستانه چلیگی چه پخپل طاقت سرط دی گمراکی که اغا کافران دی پا اغیون ستا طاقت نچلیگی چه ده طاقت پا زور بانده تا گمراکی او که مومنان دی چه ده طاقت پا زور بانده گمراکی هون یو خبر دا اللہ وی الا من تبا چه کم ستا تابداری گئی پخپل تو از وزوا چه معمولی ون تاب پر وطاو گئی او اتبع کاستا تابیدارو که کافر ده ستا اتباع کو اتا پس اکلاک اولا گیده نا با خود گمرا کی ستا طاقت پی اللہوی نچلیگی دا یو قانون ده یو لانا ده نیغا پا ما بانده چه ستا زمان پا بندگانو بانده حس کس ما طاقت نچلیگی چه کم ستا تابیداری که اتباعوی لگیدو ده تا پس اکلاک لگیده لده اتا دا غنو مخلی وغوی عزر جناب بس تا پس اکلک لگی دل ری ستا اتباع او تابداری کئی نو اللہ وی اخو بس خود گمرا دی پاگا باندی ستا طاقت چلی دی شیزا که ستا پیروی کئی ستا تابداری کئی که پا مسلمانانو کئی ری که پا کافرانو کئی ری نو آغا ستا تابداری کئی نو آغا با خود گمرا کی گی دا غد پار اللہ بیا فرمائی چی دا غد پار زی جہنم دی نو یو مطلب دا دی استثناء متصل وی عبادت نه مراد ټول دي ټول بندگانو باندې ستاتا کړ نشته خو بیا کنه باز الله وختل الا من تبع کا چې کوم ستا اتباع او تابعداری کوي نو هغه باندې بیا ستاتا کړ چلے دي ځکه ستا متبعين دي ستا پیروي کوي د دې آیات یو تفصیل لري دا ما قبل وضاحتم شو او یو تفسیر دا شو اذن تفسیر داده ده الا یو مطلب دې ته استثناء منقطی او یو علما خو مطلب دې تاسو ځان کوی کی چې ان عبادینا مراد صرف نیک بندگان مؤمنان دي چې نشته دې په بندگان زما باندې ټول د الله بندگان دي او دې ته الله خپل بندگان زکه مؤمنان ده دې ته الله بندگی کوي نو الله وی لیس لک علیهم سلطان ستا پاغي باندې طاقت نه چلیږي الا من تبعک لیکن من تبعک لیکن آغا چه کم ستا اتباع کئی او تا پسی لگی دلی دی من الغاوین دا گمراحانو نا نظر جزا بیا مقدر دا اللہ وی آغا بمونگ جہنم تدا دی ذکر اور پسی بخبلا بیان دی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لیکن من اتباع کا من الغاوین لندخولنهم جہنم چه کم ستا تابداری کئی تا پسی لگی دلی دی کافران دی منافقان دی نو اللہ وی آغا بمونگ بیا جہنم تدا دی او دا وضاحت بل ځای کې مراغل دي سوال الله سم سي بار کې روز ته سورته نحل کې هغه مر روان دي ال تکي الله صفا ویلي دواړه یتونه جدا جدا ذکر کړی چې انه ليس لك انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون د شیطان په مؤمنانو تسلط او طاقت نه چلیږي او چې کوم په خپل رب توکل کې اعتماد کوي انما سلطانه طاقت دده چلیگی علی الذین پاکستانو باندې یتولونه چې د سر دوستی کې نو التم الله بیان کړی دی چې دد تسلط او طاقت په هغه چا چلیگی چې دوستی کې او دلته ذکر کړی چې دد تسلط او طاقت په هغه چا چلیگی چې دد تابعداری کې دو خبرې دلته قابل غور دي یو خبره ده چې د دې طاقت په دغه کسانو ولې چلیږي وجه څه ده نو وجه واضح ده کنه د اتباع کوي کنه یو څلور ستا اتباع کوي استامت په چلیږي کنه یا زمان لاس ته لګا بس چې زمان لاس کې رزق او تسو هم پکې نو په دې طاقت زکه چلیږي د کافر سره د دشمنی نه ده د منافق سره د دشمنی نه ده خو دې د هغه سره تولی او اتباع کوي دا هغه سره دوستانه کوي او دا هغه اتباع کوي نو چې کله دې دا هغه اتباع کوي او دوستانه کوي دا هغه سره نو دا دوستانه سبب د دې لپاره شو چې د شیطان مټ په باندې چلی دا د کافر باندې د خدای سره جبر نه دی چې په دې مسلط کړي د خپل او د یارانې لاس ور کړي خبر هم دا لګره نو د دې تابعداري او د شیطان وسوسه قبلول او دغه سره دوستانه کول دا د دې لپاره سبب وګرځي چې د شیطان تسلط په دې باندې چلیږي. شیطان چې سوي نو بس بهر حال دی هغه کوي او د گمراه کیږي او د حق لاره نه خدا کی. یو خبره اخیری په دې آیات کې یاد وساته بل هغه دا چې دا خبره هو واضحه شوه رست بم واضحه شي او دلته واضحه شوه چې په نیکانو بندگانو په پیغمبرانو په صحابهو په نیکانو په اولیاءو د طاقت نه چلی. نبی اولیاء آدم علیه السلام خطا شو یو اشکال بیا اولی یونس علیه السلام د الله د حکم نه بغیر هجرتو الته کې لون ته کې ذلت راغی خطا یې راغ. بیا اولی صحابهونه په بازو مکو باندې اغا د جنگي او حد په موقع باندې بازي کمزورې او بازي خطايا نه راغلي. حالانکه نیکانو بندگانو مسلمانانو نه بلازه کې شیطان داغا تسلط په بازي ټیم کې اوچلېږي او هغه په ګناهونو کې مبتلا شي. نظر په مطلب ځان پوه کې د سلطنت نه څه مراد دی؟ سلطان نه څه مراد؟ د سلطان نه مراد جواب داده داسې غلبه ده چې شیطانی چال پاغه باندې داسې اوچلېږي او داسې ګناه کې مبتلا کی چې هغه بالکل قابل غفو نه وي او یا داده چې هغه بالکل توبې ته تیار نه وي. ان توبه وباس بالکل په مؤمن باندې داسې تسلط د شیطان نه چلی. مؤمن نه کو ګناو کی ناغه واستغفر الله موږ پس استغفار وکړو. د آدم علی السلام نه کوم معمولی خطا وکړه الله ته توبه وباس الله نه. د صحابو نه انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا کلمون تکی اغی خطا کرو نا اللہ و تمافیو بلکہ اللہ اغی تدخل رضا سرٹیفیکیٹ ور کل دے رضی اللہ تعالی عنہم و رضوان. نو دا سلطان او دا طاقت نا مطلب دا دے چی شیطان مسلمان بندہ دازی پا گناہ کی اختگی چی بالکل حس یا وقت کے اغی نا توبی طرف توبو باسی انیات دازی گناہو گی چی اغی بالکل قابل عفا او قابل توبی نی داس سلطان او طاقت د شیطان په مسلمان بنده باندې نه چلی. خبرم ځان تعالی نو دا مراد دی. لہذا پایات باندې اشکال اغه ناراضه و ان جهنم لموعدهم اجمعين. الله دوی فرمایي چې کمستا اتباع کوي نو دا غي د پر سزا شته کنه. الله دا غي حکم بیانوي و ان جهنم یقینا جهنم چې دی لموعدهم خامخا زید وادی د استاد دی متبعینو دی چې کستا کم تابعداری کوي نو دا اغه زید د وادی اغه جهنم دی اجمعین د ټول ټول به جهنم ته ورځي کوم چې استا اتباع او استا تابعداری کوي. زما تابعداری نه کوي بلکې الله وی زما د دشمن تابعداری کوي نو دا اغه زید وادی د جهنم دی. او بیا الله د جهنم تذکرہ کوي د جهنم صفات اغه بیانوي. نو الله فرمایي له دې جهنم د بارا سبعۃ ابواب د دې د بارا و دروازې ابواب جمع د باب ته دروازې ته ویني. او باندې مفسرین د ابواب معنا کوي و طبقې دي درجات دي د جنت ایت درجات ویل کیږي او د جهنم ایت درجات ویل کیږي. نو دلته ابواب په معنا د درجات دي سبعۃ ابواب و درجات دي و مرتبی دی د جهنم لپاره. بیا یو خبره قابل غور چې د جهنم لپاره و درجی دی یا و دروازې دی او د جنت اته دی و جسد. نو بعضو بزرگانو دا خبره ذکر کړی دا چې اصل کی مسئلہ دا جنت تب بعض خلق اللہ دا خالص توحید دا وجنا چه اگئی با اس قسم عمل نہیں کرے اللہ تلق پل پزل سرور داخل کی صرف آغازل کی بے توحید و وحدانیت موجودی نو دا یو دروازہ دا غی دا پانا ادا او دروازی چنوری دی نو عمال مختلف تی نیک عمال و مراتب مختلف تی نو ہر دروازہ باندے با فہر طبقہ کی با خاص ہاں دا عمال و پیتے بار باندے خلق ندی وجنا د جنت ته دی دا الله رحمت غالب دی دا الله کا عذاب باندې او دا الله دا عذاب داغه مظهر جهنم دی او دا الله دا رحمت مظهر هغه جنت دی. دغه وجنه جنت اته مرتبه او اته دروازې دي. بیا بل خبره ده چې دا وګه مری نو قران پاک زيت زيديا قران پاک زيت زيد اغي نمونه ذکر کړی لکه باز زيت کې جهنم ذکر دی باز زيت کې لوغا ذکر دی باز زيت کې حطامه ذکر دی باز زيت کې سعير ذکر دی باز زيت کې سقر ذکر دی باز زيت کې جهنم ذکر دی او باز زيت کې حاويه ذکر دی ټول قران کې او زمو دا غا یتنه ویل چې کوم کومه یتنه کې راغلي او بیا بهر حال ته وګورئ نو دا نمونه ټول په قران کې او ترمذی شریف کې هم دا روایت هغه موجود ده ال تکیم دا نمونه دا اگېشتا چې دا د امر کوي. بیا الله فرمایي لکل بابن د هر یو طبقه د قران د دروازې د قران منهم د کافرانو نه د شیطان د متبعينو نه جزء مقسوم یو برخه مقرر ده یو حصہ تقسیم کړی شوی دا عمل په اعتبار چې څومره بد عمل وي نو دومره په بد مرتبه کې. او بیا بعضو مفسرینو دا کی وضاحت هم کړی دی چې کوم مرتبه کې با کم خلګي نو دا هغه بیان هم بعضو مفسرینو کړی لکه دا علامه زهاق په حواله باندې تفسیر خازن لیکلی چلون بای مرتبہ کی دا دولنا پاس تاوی کی با اہل توحیدی چی دا سبنا دا وجن با اغی ورطا داخل پلیشن دا اغین اللان دی مرتبہ کی من سوارای دویمہ کی درہمہ کی با یہودی سلورمہ کی با سائیوینی او پینزمہ کی با مجوسی او پشپگمہ کی با اغی کی با پشپگمہ کی با اہل شرکی او دا دولنا اللان دی پووم مرتبہ کی ممنافقینی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اللہ وی منافق سڑیبا دا جہنم دا طول نپلان دے مرتبہ کی یو دا بلدہ پاس بھائی او پلان دے کی با اور سیوائی او انتہائی تیر دور بھائی نو مشرکان شپگم کے او دا اگین خطرناک منافقان دی نو اغلان دے پوم کی دا یو کوئی اگر میں خبر دایاں ساتا ہے چھے صحیح خبر دا کولم دے دا بم بگی والله تعالی له صحیح خبر ادا چې کم ذکر مرتبه ذکر دي هغه ځکه الله ورسره کسان ذکر کړي لکه مثلا رواب السکر سکر کې چې کم خلق دي ما سلککم فی سکر سکر تصخیر واسطه نه خلق بو لم نکو من المصلی مون مز نکو ولم نکو نطعم المسکین مونږ په مسکینانو خوراک نکو وکنا نکذب بیوم الدین او مون قیامت نمنو تردی جی پا مون مرگ را فوزا خبری جی چاکی بی نو دیس خلق بس سقر تزی دورنگی که کم زیکی حتما ذکر شویده نو آل تاکی ملاغ خلق ذکر کردی دی داغی صفاتی ذکر کردی جی کم با حتما کی اجی کم زیکی لفظ دا حویی ذکر کردی صورت کار آکی نو آغی که با آغا خلقی چی دا آغی صفات اللہ تلا پا آغزائی کی ذکر کردی نو جی کم زیکی قرآن کی نمونہ ذکر دی حال تک اغه نمونه سره د اغه خلکو صفات ذکر دي کم چې بدی مرتبو کې او د درکات د جهنم کې وفات کیږي الله دې مونږ ته استد دینا حفاظت نصیب کی. او یې اور روایت دی اته حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعضی خلک ذکر کړي چې پکا مرتبه کې لکه حدیث کې راضي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چیز جہنم وہ دروازی دی لی جہنم سوا دو ابواب باب منہا تدیکی یو دروازہ چیزا لمن صلح صف علی امتی و علی امتی محمد دا آغا چاہتا پارا ترمیزی روایت تے چی یو دروازہ پدیکی دا آغا خلکو دا پارا کم سڑے چیزا ما پو امت باندے یا پو امتی محمدی تو رو چیتے توپک رو چیتے چاڑ رو چیتے کی دگرانگی کلاشن کوپ رو چیت کی اسلحو چتای زما په امت باندې زما د امت قتل او قتال کوي نو یو دروازه پاغي کې د خپل پر پاره خبر هم ځان تعالی بهر حل و مرتبه دي په حدیث کې باز خلک د باز لپاره ذکر شوی دي او قران کې هم داګه تذکره موجود ده د دې وجه الله جل جلاله فرمای لکل بابن د هرې دروازې لپاره منهم د دینه جزء مقسوم اغا حصہ او برخه اغا مقرره چی اغا مختلف زینو کی ذکر او دا مرتبی څنګه دین د علی رضی الله تعالی عنہ کول له د یو د بل لپاس دي بعضو حافظ او بعضو تاسو ما داسې برت دي خبران ځان تعالی د ټول نه لاندې کې عام منافقان نو بهر حال د غزه پوری دي خو یو خبره ابتدا کې پاتې شوې ده د کوم د خبره لغون ته کې بهترین ادا وره الا عبادك المخلصين کدا یو خبره وره چه اللہ فرمائل چه کم خلق آغا خالص کلشوی دی یعنی اطاعت کاملہ کئی دا اللہ تابداری کئی نیک عامال کی پی اخلاص سرا نو دے اخلاص کو وضاحت باندی لگ انتظان کوئے گی اور دے اخلاص کو مراتب وضاحت کوئے گی گورا دایات سا دے چه کم سڑے عمل صرف دا اللہ لپرکی نا دا جہنم خیال لے نا دا جنت خیال لے او بس چه اللہ زمان راضی شی دا کامل اخلاص دے او دے دم اخلاص ہوئے لکی کہ او سڑے عمل دا دی وجہ کئی چی چونکہ اللہ جنت ذکر کردے دے دا جنت پتما باندے لگیا دے دا جنت دا حرو دے نعمتونو پتما باندے لگیا دے او دے عمل کئی نو گرے یاد ساتے دام اخلاص دے ذکر اللہ جل جلال ہو دا جنت او دا آگے دا نعمتونو پا ترغیب باندے نیکو عمل اترب تداوت ورکڑے دے دیتا متغنوے لکی چکینی دا غیر اللہ دا پار عمل کئی جنت غیر اللہ ٹک دا چھرے خو اللہ پاگے سر ترغیب ورکڑے دے عمل دا اللہ دا پار دے او دا غی دا حصول دا پار دے او کئی او سارے دا جہنم دا یرے عمل کئی کب جا عمل نکو نو جہنم تمیو گئی نو دا اخلاص دے خان دیتا ہم شرک نوے لگی چرے جہنم اخدا سر شرک کڑے دے دا جہنم عبادت کئی نا عبادت دا اللہ دا پار دے و چونکہ اللہ جل جلال او پا جہنم سر ای رول کلی دی دا عمالو ترغیبی ورکلے دا جہنم پا ذریعہ باندے خلق دا بدا ملین ای رولی دی نیکو عمالو تے ترغیب ورکلے تو دام اخلاص دے دام دا اللہ دا پار کہ اخلے دا ثواب دا پار گئی ہر اغشے چے اللہ جل جلال او پاگے سر عمالو طرف تا ترغیب ورکلے کہ ثواب دے که جنت دے که جہنم دے انسان پا اغا امید باندے لگیا دے اپا اغا یر باندے لگیا دے عمل کئینو دے تولی کی گی اخلاص وہ کامل اخلاص دا دے چی دے انسان دا اللہ جل جلال ہو ملاقات او دا اغا شوکوی بس جنت جہنم دا دے اغا تمی پکینوی اگر چی اللہ بپنے کو عمل جنت ترکی جہنم نبیساتی نو کامل اخلاص اغا نیکولی آگی توی سیدہ دا دے پورو دے قال هو الا تعالى هذا دا چې دي دانه عمل سره د اخلاص او په دې باندې ستانه بچ کېدل چې دي صراط مستقيم دالار نه غدا عليا پما باندې يا عليا الي ما ترپتا دانه غلار د پدي سره را رسي ان عباد دو معنی مې نور په دې او کافي د لفظي معنی ان عبادی یقینن اللہ فرمائل بندگان زما چی دی لیس لکان نشتستار پرائی شیطان علیہم پری باندی سلطان ستاکتو اللہ من مگر حاسو اتبا کاجی اتباو تابداری استاوکا من الغاوید دا گمراحانونا و ان جہنم او یقینن جہنم چی دی لموعدهم سامخا زید وادی ددوی دی ین استاد متبعینو اجمعین د ټولو لحاظ پارد دی جهنم سبات و ابواب و مرتبی دی و درجی دی یا و دروازی دی لکل بابن د هر یو دروازی او طبقی دا پارا من هم استاد دی متبعینو نا جز او مقصوم یو حسان یو برا تقسیم پیشوی دا نکت او لگی دا چیسل جہنم داد شیطان دا متبعین دا پارا یہ خبر دا معلوم شو ادھے میں خبر دا معلوم شو چی جہنم تا تک دا دی علت او وجہ دا شیطان اتباع او اخیری خبر دا یاد ساتھ ہے چی اللہ شیطان سر خبر اکڑی نو دا اللہ خبر اکڑی لئے نعمت دی خبر ہم جائیں کالا نو دا اگر نعمت والا خبر اکڑی خبر ہم جائیں کالا دا دا غضب کلام اللہ جل جلال او دا غصی خبری دا سرکڑی نو دا رحمت دا خبری ندی تم چی دا اللہ خبری دی چی غلوی نعمت تی موسیٰ علیہ السلام سر اللہ کڑی دی او اللہ بیٹولو مومنانو سر آخرت کی کئی یا اول اولین یا آخر اللہ خرین یا دل قوت المتین یا رحمت موسیٰ کی یا اللہ مدسیب آفیت پر آدران نصیب کی کریم خدای الله استاد نه غلار چې کوم تا طرف ته درغلی دا یا الله کریم خدای چې نیک اعمال سره د اخلاص نه یا الله د نیک اعمال سره د اخلاص نه ته توفیق نصیب وکړه یا الله د شیطان د تسلط نه او داغه د اتباع نه چې موږ داغه اتباع کوو داغه نه موږ ساتي یا الله ستای اتباع استاد احکامات اتباع استاد انبیو اتباع موږ ته نصیب وکړه کریم خدای د جهنم د درکات نه موږ ساتي یا الله د جنت مراتب ته نصیب وکړه یا الله د زمون راضی شخص پر رضا نصیب وکړه یا الله چې خیرت کو قبر کې مرضی خیرت کې مرضی سامخه د دې وی الله ته زمون راضی صلی الله تعالی